بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل موي 52 ليلي تقنت الله مثلا المعافي موي يالله سبب النس سبب النسيان النفس فاتك بوب وإهمالها أك بويالكو نون داي تخ نيت كي فات بوبوم با فار بويالكو نا واه mune kon 51 musiba bi nek ci bok na ci musiba yi nga xamne ñoo nek ci moy yalla yi mune wa min uqubatiha bok na ci mbugal yi nga xamantene ñoom ñoo ci tukke annaha nek ñoom bakari tunsi dañuy fatelo al abdu jambi nafsuhu bopom wa idha nasiya bu fekete rafatana nafsuhu bopum wa ahmalaha tamu boyal ko wa afsadaha dako yaq fa ahlakaha mu alako manam idha nasiya su fatte nafsuhu bopum ahmalaha dako boyal wa afsadaha tek ci mu yaq ko wa ahlakaha mu alako fa in qila bu fekete na daño laaj ni kayfa ana naka yamsi nay fatte al abdu jambi nafsuhu bopum lol nu meuna nek wa idha nasiya bu fatte nafsuhu bopum fa ay shay ana ban bir yadhkuruhu lay fataliko wama yaani ak lan lay teki ana lan moy manaw nisyanuhu fatagi mi fat nafsuhu bopom dila bu boba dañuy tontu ne dañuy wax ne naam ahanka yansa day fat nafsuhu bopom a'zama nisyan gën jama gi fatayen qala waxna allah buriyal alazim badajri jewte mag ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا بولين بوك ولا تكونوا بولين نك كالذين كيم نيغا خامتيني نسوا دونو فاتي الله بور يالا فأنساهم بور يالا فاتي لولين أنفسهم سن بوب أولئك يويل غاي هم نيوم الفاسقون نيوي كاتيوري kacciore gi nga xamantene mom lañu kacciore ak bon gi nga xamantene mom lañu bon di moy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mo len yobbe bañu fatte yalla sorale tuñ ko ci dara yalla tamit mom daldi wulbuti mbir mi seen kaw falamma ba nga xamantene nasu dañu fatte rabbuhum seen borom subhanahu gacce nga lamam nasiyahum mu fatte lo len wa nasiyahum yalla fatte len manam mu balen lay tek mu balen lay tek ndax yalla du faté comme ni nga xamné non lañ ko xamné alquranu karim dafa no ma kan rabbuka nasiya sa borom nekul di ci faté mbolam lo xamantene manam lu am solo la ci tafuy joyel meloy sa borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamantene manam meloy borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am ñetti catégorie bu ñëkk bi mom dañ koy moy li nga xamantene jam manam lolu ak mat rek la comme ma yalla dafa mag yalla dafa am katan yalla dafa xam yalla day gis yalla day deg ya et cetera yalla dafa am nam dafa am dund yoyu nga xamne ay mat kessale am yo xamantene mom koku ak matali kessé la moy comme fi faté sik nekul ci ne yalla du faté parce que faté mom matali la lolou mu kok moy mi nga xamné bu yalla baat utiliser baat né yalla daf leen faté wala yalla néna dana leen faté tekki wul abadan sens premier bi kok mum jarul sax di xalat manam kok obligé dañ koy interpréter obligé dañ koy ta'wil kok mum munu ñak comme dafa fébar yalla bama fébaré lu tax ñewu hadith bobu nek sahih musul lutax ma febar te set ci wom motax jam bi da koy wax ni ko ah yalla nan lay febaré té yow yay borom mindi fi sama borom xamna la nga ko nak febar sama jam sank mo febaro ok ak yu mel non yoy fook dañ koy interpréter mu am yenen melo yo xamanteni ñu manam sens premier bi moy ak matadi manam mo yelul ci borom subhanahu wa ta'ala mais mu am yeneeni sens yu bari yu manam bi meuna am ci lako arab bu boba bokoy soit ñaari possibilité nga moy nga interpréter ko nonu ne ah manam bi manam mana sangam la am and ak baña dogu wala bok nga tafwid ko moy nga ni awma ben xamna ni sens premier bi du mom xamna ni sens premier bi doom comme buñ tuddé loxo al yad comme buñ tuddé wacc nuzul wacc day wacc ci asman bu ndiek comme buñ tuddé yemo ci kaw arash et cetera yoy xamna ni sens premier bi du mom moy tok du tok loxo du loxo bi ni et cetera yoy xamna ni lolu parce que sens premier bi dafa impossible ci yalla légui mu am yeneen ni sens yu ko arab jox yu bari comme budé loxo bimu nan zal aidi borom daawuda wa dhkur abdana daawuda zal aidi innahu ulil aidi wal absar daawuda wa sulayman la ulil aidi wal absar ñom borom xam nga aidi du tekki wu loxo boromi katan lay tekki voilà comme tay buma ne mayma loxo sa way mayma loxo xam nga tekki wul ne tekki moy jappale lan lay tekki ak yu mel non manam xamnañ ni manam loxo dafa am ay sens yu bari ci lako arab kon nak sens premier bi dañ koy dindi sens premier bi dañ koy dindi parce que dafa impossible ci yalla bu boba nak ci liñu jël yeneen sens yi wa boba ci liñu jël yeneen sens yi xamna do dem ci ay sa yaay nekk fi de da genn reng kan non mais mi ngi ñëwaat légui deng légui code yoy manam yoy ñatt yoy lu am solo sauf que nak boy def tafwid nga ne damay def tafwid da nga nan xawma manam xawma ci yeneen sens yi ban la ci xawma ci yeneen sens yi ban la ci mais dal xamna ne du sens premier bi moy amuluñu ko motax ñu nan amuñu ko mana la mana wala kayf amuluñu ko mana bu précis te xamuñu lan la tamit wa lolu motax nak ñi ci dess diko taf diko interpréter lolu tax taf taf taf wi bo gis ta'wil la hein mais bu général ta'wil tamit bo gis tafwid la buñu préciser wa lolo tax lolo moy mafa wal sunnatu wal jamaa kon ni dem mune kon falamma nasu bi nga xamantene faté nañu rabbuhum sen borom subhanahu wa ta'ala subhanahu gatch ngalam nasihum faté lolen no mu faté manam mu faté len manam mu bayi len wa ansahum te mu faté lolen amfusuhum sen bop kama kem mi nga xamne xala wax nako ta'ala kaynam mom yalla neena nasullah dañu faté yalla fa nasihum mu bayi len manam kon ci sortu taw mune fa aqaba daf leena mbugale subhanahu gate galama min nasi man nasihu dafa mbugale man nasihu kep ku ko fatte uqubata ni ñaari mbugal ihdahuma bu ñeek bi moy annahu nak mom subhanahu gate galama mom nasihu dakoy bayyi hein lool moy première chose waye waxtaneet ñaare lu mbugal bi mi mbugal kok annahu nako mom borom bi subhanahu wa ta'ala ansahu daf koy fatte lo nafsuhu bopam wanisyanuhu legi nak mulay wax wanisyanuhu fatte lo wala bayyi subhanahu gatch nga la mom lil abdi ñel jambi ihmaluhu moy da koy boyal lol lay tek watarak hoti da koy bayyi watakhallihi anhu ba fara da koy manam day denc mom wa ida'atuhu ba fara dakoy nenal dakoy doyedal fal halak koku de alakande adna mo geuna jege ilayhi ci mom minal yadi ci loxom lil famignel jeminum ni loxo bi jégué gimin non la alkane non la ko alkane jégué wa wala moko gëna jégué sax la wax wa amma ndal insaahu fatti logi muy koy fatti lo nafsuhu bopom fo ho mom moy insaahu fatti logi muy koy fatti lo lahuuri hañe ay ciirum alaaliyati jaji kawe ya wa asbabu sa'adatiha ak sababu tarax taxem nga wa falah sa'adatiha wa taxem wa falah ak taxe sax wa salahha ak ye manam ak yewenelam yewenam wa ma takmulu ak li nga xamne non lay maté bi ci lolu nafsuhu bopam yunsihi daf koy fatelo galika li jami'ahu mbolem sel yalla da koy fatelo yep lepp lo xamantene dana tax manam mu am ay cieur ay chance mu am ay affaire yu ay texé hein réussite bonheur yep da koy fatelo lepp lo xamantene dana tax mom ay mbirum di mat di gëna yewen di gëna bax di gëna sel hein day fexé bop da koy fatelo fala yakhthuruhu du rot sax bi balihi ci xelam lol du sax ñew ci xel mi du sax traverser esprit yam wala yaj'aluhu te du ko def ala dhikrihi ci diko fatale ko wala yasrifu te du weyel ilayhi wala du jubale ilayhi jëm ci lola himmatuhu ay yittem fa yarghabu bu ko defé mu xemem fi ci mbir yoy fa innahu naka mom la yamru du rombu sax bi balihi ci xelam hatta yaqsuduhu mbete mu dem diko djublu ji way seruhu ba faray mu diko jox ben jeexatal ma mu ko jox ben importance wa ma priorité ben duko amal solo affaire yoy du li tax ay mbirum di bax du sax rombu xel mi ba tax mu koy jox ben priorité wa aidan batay yunsihi daf koy fatte lo uyuba nafsihi ay ayibi bopam wa naqsiha ak wañe ko mbo afatiha ak rekrekam fala yaqturu du rot sax bi balihi ci xelam izalataha ci mu dindiko wa islahaha ak mu yewenal ko wa aidan batay yunsihi daf koy fatelo amra da nafsihi febari bakkanam wa qalbihi ak xolam wa alamiha ak metti ya ci aju fala yaqturu du rot bi qalbihi ci xolam mudawatiha ci dem diko fajj wala sa'yu du tiagen di yulli ciona du tiagen di gaw fi izalati ci di dindi aka tokhal yaay la liha ay sikkam wa amradha ak febaram allati nga xamne taulu dana jeme bi ha ci mom ilal fasad ci yaqute wal halak ak al kare fa huwa koku kat maridun feeg dafa febar mushkhinun bil marad nga xamantene febar ba sax dana ko dafa manam day febar ba febar ba diko ray ba febar ba jaaxal gañ ko wa maraduhu te febaram bobu mutaramin bihi day nexale ak mom ila wa di wiyale ak mom ila talafi ci yak ko complètement ci gañ ko wala yash'aru te du yek bi maradhi ci febaram wala yaqturu te du rot bi balihi ci xelam mudawatihi ci di safaru febar bobu wa hadha te gis nga li min a'zamil uqubati bokku na ci mbugal yi gëna maggalil amma ñeel mbolé min de fi wal khassa ak ñi xamantene dañu jago ñu ñolam part généralement ak particulier dans le cadre général ak dans le cadre particulier li bokku na ci mbugal yi gëna mag yi borom subhanahu wa ta'ala di mbugal yi nit ñi fa ay uqubatin ana ban mbugal azam mo gëna mag min uqubati ci mbugal man ko xamantene ahmala dafa boyal nafsuhu bopam wa dayyaha te mu neenal ko wa nasiyata mu fatte masalihaha li yewenal ay mbiram wadaaha ak ay febaram wadaaha ak safaram wa asbabu sa'adatiha ak ay sababu texem wa salahiha ak yewenum wa falahiha ak muccum texem wa hayatiha ak dundam al abadiyyati ba jaji sax ci fele ci al akhirah fi na'im ci xewali al muqim sax ci al janna ni mu ko skas bu gëna ba wa li mom mom do gis lu gëna mag wa man ta'ammala kep ko xamantene setantal nga hadal mawdi'i bil faras bil barab tabayyana dana leer la ho ñeel ko anna ci li wer bor moy aksara li upp ci hadal khalqi yi le mindeef qad deug deug nasu dañu fatte an fusum sen bop haqiqatan ci lu wer wer wer wa dayya'uha te dañ ko neenal wa ada'u te ñu neenal hazzaha ci ru sen bakkan yu minallahi te lol yep mi ngi tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa ba'uha te dañu jaay rakhisatan lo xamantene dafa am doole lol dafa cher bi sama nim ci njeg go xamne baxsin dafa doye di bay al khabni jaayu ku pet jaay ku ñu nax wa innama li amba des moy yadhharu dana feñ lehum ñel len haza mbir mi deug deug deug ci seen aduna duñ ko gis abadan waye fami feñe indal mawti moy buñuy de buñu deme bay de fa lay feñe wa yadhharu te dana feñ haza li kul zuhuri gep feñ yawma tahabuni bis bi nga xamantene ci la ak ñak di feñe ci la nit ki nga xamantene lepp lo xamantene da ko xul ñu fi na fi wa ki mo ay ci lay feñe la ilaha illallah do dalika yow mutahabul bis bi nga xamanteni ci ngay xamé ni manam ñi nga xamné seen commerce dafa perte yépp fi lañ koy jëgé nit ñi yëk seenu perte ngay ñu andalon yow mo bis bi nga xamanteni yow xaru dana feñ lila abdi ñel jambi annahu nak mom kat rubina dañ ko nax fi la aqdi ci fasante ko leure manam ci njaay alladhi bi nga xamne aqadahu fason nako kolore gogu li nafsi ni ñeel bopam fi hadhihi dar ci gile keur wat tijarata ak yahantu commerce alladhi bi nga xamne tajara don na yahantu fiha ci mom li maadihi ci bir lol li maadihi ci ngir ëllegam fa inna li werbu wor moy kullu ahadin kep kenn yettajiru day yahantu fi hadhihi dunya ci bir aduna li akhirati ci ngir alakhiram fal khasiruna way perte way ñak ñi deug deug alladheena moy ñi nga xamne ya taqiduna dañuy fasante ko leur manam dañuy jaay ak jënd han wala bok dañuy fas ci seen xol astaghfirullah fal khasiruna way ñak ñi deug deug alladheena moy gaay nga xamne ya taqiduna dañuy fas ci seen xol annahum naka ñom kat ahlur rabih borom tono lañ borom yi benefice lañ wal kasbu ak fagu washtaro amanam ak liggey yu rafet dal washtaraw te ñu istaraw ñu jënd al hayat ad dunya ñu jaayé al hayat ad dunya wala dañu jënd al hayat ad dunya dunduk aduna gi wahazhum ak seen cër bi nga xamne mom lañu am fi ha ci biir dundu aduna gi wala zatihim ak seen banex ñu jaayé ko bil akhirati ci allah ñu jëndé ko bil akhirati ci al akhirah wahazhum ak seen cër bañu doon am fi ha fofu ci al akhirah fa azhabu bu ko defé ñu daali yobbu ñu daali jëfëndiko tayyibatihim seen mbir yu teeya seen mbir yu neex yi nga xamantene mom lañu worono bénéficier wo yoy yépp ñu daali koy gaaw jëfëndiko ko fi hayatihim ci seen dundu gi ñu doon dundu adduniya gu suufé gi wastamta'u bu ko defé ñu banéxo biha ci mom waradu biha ñu gëreem ko nak watma annu bu ko defé ñu dal seen xol di dal ilayha jëm ci loolu wakanate mu nekk sa'yuhum seen choono seen senu farlu li tax fi li ha ngir am lolé mbiru aduna kessé lañ doon yittéw fa ba'u ñu daadi jaay washtaraw ba par ñu daadi jënd wat tajaru ñu yaxartu wa ba'u ñuy jënd aajilan ki li tew bi aajilan ci li nga xamanté manam aajilan li nga xamné moy dexeul bi aajilan ci lu tew ñom li tew lañ jëndé li wara ñew sorbi bari la traversé wa jallana akhtar demna yunus wala demna bakara wa ba pare ñu jaayé tamit wana si atin lo xamantene euleuk lay ñew manam lo xamne dañ koy yexé bi nak di ci lo xamne da fay tew legi manam ñom dañ na rek un tien vaut mieux deux tu auras wa ghaiban li nga xamantene mom mo faddu bina djizim ci li nga xamne mo tew legui ni na ñew legui wa qalu ñu nan hadha likat huwa alhazm li moy ful wa yaqulu tam wa ahaduhum ken ci yeen khudh ma tarahu wa da' shay'an sami'ta bihi ci wayam ya ken mu nan khudh jappal ma tarahu li ngay gis wa da' te nga bayyi shay'an bir bo xamne sami'ta bihi lang koy deg rek fakay fa ananaka abiyu ci lay jaye hadiran lo xamantene dafa tew naqdan han lo xamantene ak njeg la mushahidan lo xamne damay jakarlo ak mom fi hadhihi dar ci gile keur bi ghaibin ci lo xamne dafa faddu nasiatan lo xamantene day ñewi di han fi darin ukhra ci keur geneen keur bo xamne ghayra hadhihi bok te gi keur wayam dam mu dadi bolé nak ila zalika ci lolu da'fal iman ak neewu ngum yalla ak doye di ngum yalla wa quwwata ak katanu da shahwati aji wote jeme ko ci banexi wa mahabbatul ajila ak sop li nga xamantene mom moy li tew legi ni wat tashabbu ak di nuru nuru lu bi banil jinsi ti domi ñi melni mom manam moy di nuru nit ñi rek am ci andu lo aussi wala am ci andu lo ba pare bëgg lu nit ñi mel nga mel non bëgg lu nit ñi def nga def non way xam nga legi jamono ji tu vois ni le nit ñi di def xam nga jamono ji da ngay wa xam nga dekk bi nit ñi c'est vrai que mais bon aduna bi legi nangam yoy rek ngay lay lool fekk na yow yami sambu ya fek yaangi halako yalla ñu yalla sam la ilaha illallah la ilaha illallah munafa akthar li upp ci al khalq minde fi fi hadhihi tijara ci gogo gi xantu mam je commerce bobu al khasirati be dadi perte dañ ci perte ñay ci ñom nak manam ñu upp ñu ngi ci commerce bobu nga xamne dañ ci perte kesse allati bi nga xamne qala waxnako allah bur ya la taala ka bur ya la subhanahu wa taala fi ahliha ci ñam ya sama borom subhanahu wa taala dafa wax ci suratul baqara 86e aya bi ulaika alladheena ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al'adhab wa la hum yunsarun ulaika yoy gaay alladheena moy gaay nga xamne ishtaraw dañu jëndal hayat dunya dunduk aduna ge bil akhirati ci al akhirah fala yukhaffafu deful wa yafal anhum walif lena al adhab mbugal mi wala hum te de ñom yunsarun di ño xamne def na leen dimbalé wa qala ta waxna sunu borom subhanahu wa ta'ala batay fihim ci seen mbir ci suratul baqara batay ci fukelu aya bi ak juroom ben neena fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin fama rabihat ñoñu de tonawul ñoñu de benefikul tijaratuhum seen yahantu wama kanu te neeku ñu won ño xamantene muhtadin way gindeeku lañ fa iza kanu bu fekente na nek na yow mutahabuni bisub nax bi nga xamantene kep ku nit ñi ci lañu yegge ni dañ leen doon zahara tala feñe lohum ak ñeel leen allu xablu gogum naxel fi hadhihi tijarati ci gog ak perte nga fi hadhihi tijarati ci gogum yu xantu fatan qati'u bu ko defé mu tok dokk alayhim ci ñoom annu fusu bakkani hasarati ak tax reccu yiñ doon reccu seen bakkani di waja dag ndax reccu giñ doon reccu wa amma dal arrabihuna way tonaw yi ñi nga xamantene ñoom de seen jaay mi dañ ci bénéfice ñi nga xamne ñoom ñoo am bénéfice yu mag ye bis bobu fa innahum naka ñoom kat baa'u dañoo jaayoon faan yeen li nga xamantene day jeex bi baaxim ci lo xamantene day sax wa khasisan lu doye di bénéfice ci lu cher wa haqiran lo xamantene dafa sew bi azimin ci mbir mo xamantene da fay reey wa qalu te ñu naan ma miqdaru ana lan moy kemuk ana lan moy dayok hadhihi dunya gila aduna min awwaliha lako dale ca ndial ben ga ca tambali ga ila akhiriha ba ca mujju ga hatta nabiyan ba tax ñuy wara jaay hazna suñu cer min allah ci borom bi taal bur yalla taala kanam wadarul akhirati kal akhirati biha ci aduna gi ak ni mu doye de ana lan moy aduna ana lan moy solok aduna ba tax ñu wara jël aduna diko jëndé al-akhirah ak cër gu mag gi nga xamantene mom lañu wara amé ci borom bi subhanahu wa ta'ala lool xam ngeen ni xelul fa kayfa anakon naka bima yanalu ci li nga xamantene mom lay amé al-abdu jamm minha ci aduna gi fi hadha zaman ci jamono ji al-qasir gal aji gat alladhi bi nga xamantene huwa mom fil haqiqati ci deug karap ci lay dund karapot xolume comme way jax soy jent rek la la nisbata lahu amul benn cieur ila daril qarar ci keuruk allah ci keuruk sax ga albatta ben yoon albatta wa albatta moy aucunement voilà nullement voilà nullement genre voilà manam ci dafa wax lu am solo xam nga gay xam nga bo xolé comparaison bi mu def dafa comparer fele ki nga xamne mom manam angle bi mi gisee affaire bi moy damay jënde lu tew un tien vaut mieux deux tu auras mom lool mom angle bobu la koy gisee manam li tew lay jënde le nga xamantene parce que affaire yi worugul wa jëlal li voilà mom angle bobu lay xolé mbir bi alors que ki nak mom nga xamne mom il est mom moy gagner affaire bi moy gagner mom pari bi mu def c'est que en fait ki dafa parier ci lo xamne mom manam mom texé al-akhirah la parier texé bi éternel am mom la parier aduna gi nga xamne duko am faf yalla dako koy xaj ok non c'est vrai voilà alors que ké mom dafa ni def len dak al-akhirah mo gëna yag al-akhirah mom dafa sax bu fekkonté na aduna ji yépp liko dalé ci début bi ba fin bi sax la du dundu ana nan lay jëndé lolu au détriment de al-akhirah bi nga xamné du jeex ak rawati na ciiru bi moy ma ci amé ci borom subhanahu wa ta'ala dafa disproportionné dé mune rawati na nak bu fekkonté rawati na nak sama dundu gu gatt gi ni moy gatté ana nan la koy han ana la ko ci jënd té dundu gi sax limuy gatt gatt parti yi sa parti nakar yi da ci bari parti yi ngay fébar ngay am nakar ngay am choro ba touti la voilà té banex bi tamit xam nga lu ci yéme moy banex bi day jeex lék moy tay mbir mi lumu neex neex ne nga koy lék ak sul wul li wa ak sul wul li nga naka fa intas alim bi ya fa inna sura bi durrin mo bu sin wa wal bala umashub wala wala siraj ma wax benam soy nak aduna rek ndama lay wax lepp lu ci mbekté mashub dafa jaxaso dañ ko ciubalé bi bu sin ci gwencha wadurrin ak klor wal bala ak yi nak musiba rek yep fokk mu am ci fokk mu am lu ci wété lu ci la su dul won di dal nangam su dul won ki nangam mom kay ci toll affaire dem na bay neex xana ko ne ko ci xalam do won na bay neex ci buum ko tag buum ko dok yoy rek nga ci deg te xolam ya subhanallah tay même bu nit ki buy masalan buy nan ben affaire bu neex lu mu neex neex neex bis bu deme ba bir bi ni keul meunatu ci lek rek da ngay gis banex ba deñ banexu lola deñ bu lay xeyñ be son wa c'est instantané da gennaliko wa et cetera top ko lolu top ko lek yi non la mel même nit ki buy sey ak soxnam sax non lay ngal banex bu mom mom bu mu ci am lamu la naka lamu bëgg mom fu tollu affaire bi jeex mom fu tollu faré be ya hotel abdou mo son ah non tout le monde ah ah si lo